Ой, Софія Андріївна, ви сьогодні такі бліді? Ви не хворі? Що з вами? Нічого, Надю, все добре. Чергувала я сьогодні, стомилася. Знаєш, навіть коли не дуже багато роботи, все одно сон у лікарняному ліжку – це не сон. А я думала, щось сталося. Лекція закінчилася. В учительській Софія зустріла Вікторію і дуже зраділа цій зустрічі. Віта кинулася її обіймати. «Ну, вітаю, вітаю», – була на виставі. «Ти була просто чудова, справжня актриса». «Так, кидай до дідька ту медицину, іди в театр, хай люди тішаться. В тебе ж голос». Софії як медом по серцю були ці слова, але голос вона зауважила щось нейтральне, мовляв, який там голос? Так, голосочок, куди їй грішній до театру? Вікторія не вгавала. Розсипаючи компліменти Софії і ділячись враженнями про виставу, вона не цуралася міцних словечок, яких, мабуть, набралася у чоловічому товаристві хірургів. Але це її чомусь зовсім не псувало. Ці янгольські вустонька вимовляли їх так природньо. Софії навіть почало здаватися, що не такі вони вже й погані, як прийнято вважати. Попліткувавши отак, подруги пішли удвох до лікарні. Дорогою Вікторія, уважно придивившись до Софії, зауважила: «Щось ти, дівчино, бліденька сьогодні. Важке чергування було?» Не маючи з ким поділитись новиною, Софія вирішила сказати правду. «Знаєш, я, здається, вагітна». «Ура! Чудова новина! За це треба випити. Я пригощаю. Після занять зустрінемось і підемо в одну місцинку, де мене добре знають». Вікторія працювала в місті уже другий рік, і за родом роботи її справді знала вже купа людей. У того панарицій, у того апендицит, у того виразка. Після занять вони зайшли у затишну кімнатку позаду залу, де обслуговували увесь звичайний люд. Кімнатка була тільки для своїх. Подали шампанського, морозива, каву, тістечка, цукерки. Повний джентльменський, ба ні, мадамський набір. Софія від шампанського відмовилася, але тістечками і цукерками ласувала в смак. Побазікавши про те, про се, Вікторія почала помаленьку під'їжджати до дражливого питання. «Софія, ти не ображайся, але чому до вас ходить ота Надя з третього курсу?» «Віто, я її не кличу. Вона сама постійно з'являється там, де її треба і не треба. То малуса дочка забере, то погуляє з нею, постійно робить мені послуги». «Ой, боюсь, ведмежі то послуги. Ти їх не знаєш. Це така сімейка, на все місто відома. Там матінка. Я навіть боюсь казати. Люди переказують, що вона не від того, аби якесь зілечко приготувати, чогось комусь підсипати. Розумієш?» «Не розумію. Ми живемо у 20 столітті. Ми, зрештою, лікарі. Як ти можеш вірити у таке безглуздя?» «Не хочеш – не вір. Але дивись, щоб потім не шкодувати. Не пускай до них Ігоря». «А він що, до них ходить?» «От тобі добрий день. Та він у них днює і ночує».